بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الإمامة إمامتي أي كتابي هي أحكام إمام لماذا يوحابه كتعلق أيها الكان أقهد ليا قال ذكر الإمامة والجماعة إمامة يا جماعة شيغتان كي سيوح الوشيغ وإماشا قال باب إمامة أهل العلم والفضل أهل العلم أهل فضل إمام نمذوذة وحكسوا أروري عدين تي سيب أبابه وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري عن حسين بن علي وهو حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقري ثقة عابد روى له أصحاب الكتب الستة عن زائدة وهو زائدة بن قدامة أبو صلت الكوفي عن عاصم هو ابن أبي النجود عن زر وهو زر بن حبيش عن عبد الله وابن مسعود قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركي الأوفصدي قالت الأنصار وأنصار وحيتري منا أمير أنك أمير أيا أنك أمد أه ومنكم إذن كنا أمير أمير أيا إذن كمدد ليذهين سيدانا وحي أردها يان دائيه عرب ما إنا أقولن قفك قف أن إساقك قبيل أهين إنو أطليه أو كتلقاته ودبيسي وحي قرن يين ما أهين تاس رسولك nebi buu dadka dhan u wada ahaa oo de rasuulka nebinimadiisa iyo imaamnimadiisa iyo waxaasoo dhan iyada waxyiga ku soo degayay iyo risaa rasuulnimada iyo ayay markaa ay u adeecayeen laakiin nebigii haddii uu dhintay oo dadkii kale isku soo hareen caadadoodii hore waxay ahayd qabiil walba nin iyaga ku qabiila u tali jiray saasay marka waxay u yiraahdeen minnaa amiirun wa minkum amiir annagana amiiraan leenahay idinkuna amiirkiinna fa ataahum cumaru cumar baa u yimid faqaala wuxuu yidhi alastum taclamuuna miyaydnan ogeyn anna rasuula allahi sal lau slama nebiga qad amara abaa bakrin abuubakar inuu amray an yusalliya binnaas dadka inuu tujiyo fa ayukum kiinee baa tadiibu nafsuhu nafsadiisu ay u wanaagsanaanaysaa أن يتقدم إنه كهر مرا أبا بكر كيبا نفسديس في عنانيسا يؤوناكسنانيسا إنه أبو بكر كهر مرا يؤوناكسنانيسا قالوا حيرا ذي نعوذ بالله ألا نكما قلينا أن نتقدم أبا بكر إن أبو بكر كهر مرنه ألا نكما قلينا مركا دورشاد النبي أو دورتا إنه صلاة تجيو إنتي أو hanuunsanaa nebiga sal allahu slam ee uu jiranaa ayay waxay u deliishadeen imaamnimadiisa ayay u deliishadeen meeshaas marka lianna imaamadu waxaa weeyaan wakaala iyo niyaaba imaamnimadu waa wakaalatun ow niyaabatun wakaalana hadda waxaa weeyaan niyaaba horta waa middaan salaadaaba ah oo nebigu sala allahu calayh waali wasalama wuxuu yidhi salaadii meeshii uu taagnaa booskiisii mar hadduu soo istaagi waayey wuxuu niyaaba oo booskiisa uu istaajiyey naa'ib ka dhigtay abuubakar macnihii khilaafada marka niyaabada waa ku jirtaa wakaalana waa ku jirtaayo qofkan markuu meesha ka baxo ciddii marka arrimihiisii iyo ka wakiil noqo lahayd gabadhii markay u timid xadiidkii axmed uu warinayay saxiixa ahaa gabar baa u timid markaasi ku tiri nebiga sal allahu calayhi wasalam ballanqaad buu u sameeyey markaasay tiri haddaan dhinta ka waran haddaad dhimata ka waran inta yacni waxaasaan ku siinaya hadday wax ii yimaadaan ara'ayta in lam ajidka haddaanan ku helin ka waranay tiri ood dhimata lacal markaasuu yidhi faatii abaabakrin abuubakar u tag wixii aniga markaa laygu lahaa isagaa dhiibaya waay abuubakar baa bixinaya taana marka waa wakaalo waay idan isagaa wakiil iga ah marka abuubakar wakaaladii iyo niyaabadii labadaba marka waa ku taxaquuqday salaadana cibaadaadkii badanigaa tii ugu weyneyd waaye arintaas buu marka cumar wuxuu uga qiyaas qaadanayaa khilaafadii iyagana waa ka aqbaleen marka ansaar maxaa shaahidka marka waxay tahay faayukum tadiibu yani ana rasuul allahi sal lau slam qad amara abaa bakrin an yusalliya binnaas marka abubakar kaana aclamahum wa afdalahum ayuu ahaa marka alaclamu walafdal inuu salaada u hor marayo halkaas marka waxay ka hadlaan qaariga qofka qur-aan akhriska bada qur-aanka aada u yaqaano iyo ninka cilmiga iyo fadliga iyo fiqiga leh kee la hormarinaya waxay leeyihiin alimaamu nawowi oo kale wuxuu leeyahay raximahullah baahida salaada dhexdeeda qiraa'ada waa baahi kooban oo waqtiga qiyaamka unbay ku kooban tahay baahidaas laakiin baahida fiqhiga iyo cilmiga salaada oo dhan waa ku jirtaa rukuucda fiqhi waa u baahan tahay ictidaalka fiqhi waa la rabaa sujuuddii fiqhi baa la rabaa laakiin qiraa'ada baahideeda waa marka la taagan yahay bis binaan calaa dalika marka wuxuu leeyay alaclamu walafqahu huwa almuqadam qofka cilmiga leh fiqhiga badan baa la hor marinayaa sidaasuu marka leeyahay maadaama baahida fiqhigu ay ka ballaaran tahay midda qiraa'ada ahlucilmiga yani shaaficina sidaas uu qarirayaa ahlucilmiga qaarna waxay leeyihiin qofka saxaabada qofkii qur-aanka iyo qofka faqiiha ah ama yacni cilmiga badan qur-aankana waa yaqaanay leanna cilmiga qur-aanka asalba u ahaaba ayib qaarna waxay leeyihin maya aktharuhum qur'aanan baa la yidhi kii qur-aan badan oo inta suurada uu yaqaano ay badan tahay yaa laga fiirina siday ahaataba aktharuhum qur'aanan haddii suuradaha badnaantooda ama aayadaha lagu micneeyo abubakar suurado badan waa yaqaanay qur-aanka dhan waa yaqaanay ee ubay ibnu kacabna qur-aanka o dhan uu yaqaanay marka aktariye marka ma jirto oo ubay ka badnaanayo abubakar markaan ku fasirno aktharuhum qur'aanan bimacnaa inta suurado uu xafidsan yahay marka hadday taas ku sinaadaan cilmigii iyo kale u dheeraanaa marka abubakar haduu si halkaasna waa la yidhaahdaa baabu salaati maca a'imati aljawri jawrka iyo cadaalad darrada a'imada ku dhaqanto macooda salaada lala dukado caddaynteediiba u baab yahay oo a'imatu aljawr ma lagu daba tukan karaa وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب وهو البغدادي أبو هاشم ثقة حافظ إمام أحمد حكومة عابي جري شعبة الصغير قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن أبي العالية البراء البراء رأض مركوة شذنتها البراء معها براء براء مؤتلف مختلف qaala wuxuu yidhi akhara ziyaadun ziyaad baa wuxuu dib u dhigay asalaata salaada waa ziyaad ibnu abiihi waa ninkii cubaydullaahi dhalay waay nin xun buu ahaa marka ninkan marka a'imatul jawrka uu ka mid ahaa ziyaad ibnu abiihi sidaasuuna hadda u keenay meeshan salaadii buu dib u dhigay fa ataani ibnu saamit ibnu saamit ayaa ii yimid ibnu saamit marka waa cabdullaahi ibnu saamit saaxibu abi dhar faalqaytu lahu kursiyan kursi baan u dhigay fajalasa calayhi waa ku fariistay fadakartu lahu waxaan u sheegay sunca ziyaadin ziyaad wuxuu samaynayo faqadiba facadda calaa shafatayhi labadiisa faruuriyood buu qaniinsaday waa faruuriyo qaniinsaday yacni waa ka xumaaday waxa uu ziyaad samaynayo wa daraba calaa fakhidii bawdadaydana waa dharbaaxu ku dhuftay bawdadu iga dharbaaxay wa qaala wuxuu yidhi innii sa'altu abaa dharrin abu dhar baan su'aalay kamaa sa'altanii sidaad adiga ii su'aashay fadaraba fakhidii bawdadaydu u dhuftay kamaa darabtu fakhidaka saan aniga bawdadaada u garaacay wa qaala wuxuu yidhi innii sa'altu rasuula allahi sal allau slam nebigaan su'aalay kamaa sa'altanii sidaad ii su'aashay fadaraba fakhidii kamaa darabtu fakhidaka nebiga bowdadeyda ayuu gacanta ku dhuftay saan aniga kugu dhufto oo kale fa qaala wuxuu yidhi salli salaata salaada duko liwaqtihaa waqtigeeda ku tuko fa in adragta macahum haddii aad a'imatuljowrkaas aad la haleesho salaadii fa salli tuko walaa taqul ha dhihin innii sallaytu waa tukaday falaa usallii tukan maayo ha dhihin yani a'imatuljowrka oo salaada waqtigeeda aad uga daahinayo seed ula dhaqmaysaan gurigaaga ku tuko waqtiga awalkiisa hadday salaada oogayaanna imaamu masaajidka oo markaad masjidka timaadana waa soo tukaday hadhihina la tuko si markaas loo ilaaliyo wuxdada muslimiinta iyo ishaysadkooda inay yacnii isku ay tafaraaruq khilaafka si loo ilaaliyo, leanna khilaafka oo madaxda badana wuxuu keenaa fasaad badanaa ka dhalanaya, dhiig daadis iyo shiddo badan iyo waxa dhow aan la xamili karin unbaa ka dhalanayo, waxayna siiro fiican xataa u noqonaysaa ayagii xumaayba, leanna markii inta lagu boodo wixii la rabayna la waayo ayagiibaa hadhow haddana la ammaanaa sida dhibka na haysto waxyaabaha na haysta ay ka mid tahay. Dadkii xumaa oo la og yahay xumaantoodii ayaa maanta dadka aadan ka dhaadhici karin dadkaas waa xumaayeen, hadhihin hadhihinaa lagu leeyahay. Nacam, wax fiicnaan ka dambaysayba yaa arkayaa lagu leeyahay. Nacam, waxaas marka yaa u sababayna waxaa sababaaya iyaga ku boodka lagu boodaayo fasaadka ka dhalanaayo ayaa iyaga macno u noqonayaba taariikhna u gelayaba markaasay dad fiican ku noqonayaan, mana fiicno. Nacam, ayib, xaqiiqdaas marka qofka hadda ma jirta dhahaayana hadda waxa weeyaan isaga unbaa cirka roob ku og. Nacam, xaqiiq taagan waa taagan. Waxaan ka hadlayna mas'ale aan si u fahmayna maahane, waa mas'ale waaqici ahoo taagan waay. Nacam, ayib, haddii marka qofku uu ismoogeysiiyo ama uu yiraa wax jira maahanna mukaabara iyo mucaanada unbay iska noqoneen. Culimmadii horena waa dhihi jireen weliba dadkan ka fiicnaayo ka khayr badnaa oo haddana intay ijtihaadkoodu siiyey inay sidaas yeelaan oo waxaan xun iska zuuliya wax fiican si uu u imaado isyiri wixii ay rabeenna waa waayeen. Oo ibnu taymiya wuxuu yidhaha laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan, diinna ma aynan oogin adduunyana ma reebin, oo adduunyadiina dhib iyo qalaaqi lagama bixin, diinna ma aynan diintii ay rabeen inay ogaanna waa suurageli weysa, ilaa haddii ummaddii marka dhib iyo wax uun ku dhex jiraan diintii lafteeda ma oogmayso. Ayib, marka rasuulka sal allau salam wuxuu leeyahay hadhihin waa tukaday iskala tuko. Cuhmaan radiallahu canhu isagana waxaa la su-aalay sida bukhaari ku jirto imaamatu lmaftuun iyo markuu baabaystay ayaa wuxuu keenay cuhmaan baa loo yimid oo gurigiisa ku hareereysan, markaasaa la yidhi dadka waxaa tujinaayo nimankii adiga dilkaaga bannaysanayo ku hareereeyey oo fidnada waday ayaa masaajidkii qabsaday iyagiibaa imaamiye ka ah oo tujinaya maxaan samaynaa bay dadka ku dhaheen. Markaasuu cuhmaan radiallahu canhu wuxuu yidhi salaadda wax la sameeyo iyadaa ugu khayr badan, hadday wanaajiyaan wanaajiya, hadday halleeyaan ha halleynina. Waxa ay tukanayaan salaad un soomaa tukada salaadda idinka. Nacam, salaaddu mar walba iyadu ma xumaanayso, hebelaa tukaday salaaddu ku xumaan maysa. Laakiin badanaa bani aadamku miisaanku waa ka dhumaa marka wax uunan u adkaysa karin oo arka dabcan, haddana qofku inuu isxakameeyo oo uu isceliyaa la rabaa. Wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullahi bnu saciidin qaala xadaanaa abubakr bnu cayaash wahuwa shucbatu lmuqri can caasimin wahuwa caasim ibni bahdala ama caasim ibn abi najuud can zirin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal salam lacallakum satudrikuuna, waxaad mudan tihiin oo laga yaabaa inaad haleeli doontaan aqwaaman qolo yusalluuna salaata salaada tukanayaan ligayri waqtihaa waqtigeeda waxaan waqti aan ahayn, fa in adraktumuuhum, marka ligayri waqtihaa marka la leeyahay way ka caamsan tahay in la daahiyo keliya, ligayri waqtihaa mar haddii la yidhi waqtigiiba ma ku tukanayaan oo salaadii waqtigeeda markuu baxay tukanayaan, ila salaada aakhiru waqtihaa weli waqtigeeda waa lagu jiraa. Walidaalika xajaaj wuxuu sameyn jiray intuu khudbeeyo jimcada ayaa gobolku uu inuu dhaco ku dhawaa jiray, siduu khudbada u wado. Markaasay taabiciinta qaarkood iyagoo isqarinaya hoos fadhiga ku tukan jireen, iyagoo xataa inaan la arkin rabo. Cadaa ayaa ka mid ahaa, duhurkii buu tukanaa, casirkii bay tukanayeen, intaas weli khudbadii buu wadaa, khudbadii jumcada ayuu wadaa. Taasoo kale waaye marka tan haddii marka waxaad arki doontaan dad salaadii tukanay ligayri waqtiha waaba baxay ilaa waqtigii. Bacdi riwaayaadna waxay tilmaamayaan inay waqtiga dilayeen, yumituuna alwaqta, waqtigay dilayeen, dilidaas marka waa dhici kartaa in laga wado aakhirkay tukanayaan waqtiga, iyo in laga wado waaba waqtiga waaba baxayaaba. Ayb, adu marka labadaasiba waa noqon karaa waqtiga in loo jeedo waqtulikhtiyaarka ayay ka saarayaan, oo markaa waqtuljawaas ay dukanayaan, ama wixii dhammaaba qallay noqonayaan addihiiba waa ka baxayaan, labadaba waa ixtimaalaysaa. فإن أدركتموهم أداد سوغارتان فصلوا صلاة صلاة تكدا لوقتها وقتي إذا يعني قرينا كسو تكدا وصلوا معهم لد كذا إياغا واجعلوها صبحة تاد لد كنيسا نصنة كدكتا سنة إذين نقنا. قال باب من أحق بالإمامة إمامة ياك حق لما بدن. وبه قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي أو النخعي ثقة مخضرم مسلم يا أوري يا الأربعة عن أبي مسعود وأبو مسعود البدري عقبة بن عمرو بعض النسخ ابن مسعود لقيان ابن مسعود وغلط وأبي مسعود ماشان أبو مسعود البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوري يا أم القوم قومك وحاو إمام نقني أقرأهم لكتاب الله كان أبو أخرس بدن كتابك ألا فإن كانوا هدي هذا في القراءة قراءة سواء جن فأقدمهم كان أبوه الرئيم بدن في الهجرة حق هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء هجرة وده اسكمت كان نقضان فأعلمهم بالسنة سنة كان أبو علمك بدن hijrada horaanteeda waxay keenay cilmi badan, laana nimba ninka uu hijrada uga soo horeeyey macnaheedu waxay tahay nebiga uu ka badsaday ee nebigana de meesha cilmiga laga qaadanayo isagiiba sallallahu calayhi wasalam. faaclamuhum bisunnati fain kaanuu fi sunnati sawaan sunnada hadday ku siman yihiin faaqdamuhum sinan kan da-da ahaanta ugu horeeyo midka ugu da-weyn ولا يأم الرجل قفك يانو إمام نقنن في سلطانه يعني ولا يأم الرجل ننك يانو إمام أقول نقنن قفك له في سلطانه ماشي أو حكومة يلحظي ذا يانو إمام أقول نقنن وننك ماشي حكومة أما أود كل أسغى إمام لماذا هو الرئينا. طيب ولا تقعد أفريسن على تكريمته meesha asaga loo khaas yeelay oo lagu maamuuso oo asaga gaarka u ah intaad iska gasho guriga ha iska fariisanin, sariirtii oo kale iyo kursi asaga loogu talagalay ha iska fariisanin, iska sug meeshii fariiso lagu dhaho markaa adigu iska fariiso. ilaa an ya'dana laka inuu kuu idma maahane ilaa an ya'dana laka walaaya ummadana waa u taallaa walaa taqcudna waa u taallaa labadaba hadduu kuu idmo fariiso salaadana ka bixi haddaad doonto. حديث كان ابن أبي حاتم في العلل حوليه سألت أبي عن حديث أوس بن ضمعج سؤالي عن ابن مسعود وعبي مسعود طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحوير قد اختلفوا في متنه حديث كان متن سيسكو خلافين رواه قطن والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ساسيدهن وأعمش إيو قطن رواية إسماعيل بن الرجاء كورنا أنا هذا الرواية وأنه قرنت فأعلمهم بالسنة أعمش تيس وأنا هذا مدى متن النوتال قط النواة متابعي فأعلمهم بسنة أي مركة كدرين متنه ورواه شعبة والمسعودي نويوريين عن إسماعيل بن رجاء لم يقولوا مينا لهن أعلمهم بالسنة جملة ذا مشيه. قال أبي مركة حوير كان شعبة يقول شعبة وحوديه جر إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه زاد كما هو يعني شيطان او يعني حق شرط اي وحاك كما هو وكان يهاب هذا الحديث سو هذا نسدا ها اد خطر وهذا الحديث وكعب سجري بالحديث كان yaquulu wuxuu dhahayay xukmun min alaxkaami can rasuuli illahi sal allahu wasalam lam yushaarikhu axadun. Shucba marka wuxuu dhihi jiray xukun axkaamta ka mid ah oo qof isaga la wadaaga aanay jirin ismaaciilkaas muxuu noqonaa marka. Qaala abii shucbatu axfadu min kullihim, dabadeed marka wuxuu yidhi shucba dhammaan isaga ka xifdi badan. Marka muxuu rajaxayaa riwaayada shucba oo fa aclamuhum bisunna aynan ku jirin. Qaala abu muxamed wa cabdiraxmaan ibn abi xaatim wuxuu yidhi alaysa qad rawaahu sudiyu can aws bni damcaj, miyuuna werinin. Qaala wuxuu yidhi yani wuxuu ka wadaa ismaaciil, waa la mutaabiciyey warkiisu meeshaas waaya, lan hore uu yidhi moogta xukmun min alaxkaam can rasuulillahi sal allahu wasalam lam yushaarikhu ismaaciil lama wadaagin axadun qofna. Markaasuu wiilkii cabdiraxmaan baa marka wuxuu leeyahay qad rawaahu sudiyu can aws bni damcaj, macnaa waa la mutaabiciyo ka rabaa. Qaala wuxuu yidhi innamaa rawaahu alxasanu bnu yaziid alasam can isudiyi wahuwa shaykhun. Shaykhun hadda marka waa nin iska majhuuloo ka wadaa ama xagga xifdiga iska aan aada u badnayn, marna wuxuu noqdaa adnaa attacdiil ayuu wax shaykhunta ay noqotaa, marmarna shaykhun marka la yidhaha waxaa laga wadaa waaba iska majhuul qofka. Wuxuu leeyahay riwaayadan aada sheegayso wax mutaabacaynaysa alxasan ibnu yaziid alasam can isudiyi wahuwa shaykhun ayna kaana athawriyu wa shucbatu can hada alxadiid, aawo xaggay ka joogeen, wa akhaafu an laa yakuuna maxfuudan. Wuxuu ka wadaa riwaayadan marka sudi waa cilleeyey, haddii marka la cilleeyey wujuuduhaa kacadamihaa wa, haddii marka wujuuduhaa kacadamihaa ay tahay tafarudkii ismaaciila baaqi ah weli. Marka waxaad dareemaya meeshaas marka mutaabacada wax tarayso waa mid qofka la mutaabacaynayo qof lamida ama karoon, laakiin qof yacni isagiiba marka aada uga sii liita waxay u taraysa male mutaabacada ayb waayahay. Ibnu xajarna isaga de wuxuu leeyahy wamadaaruhu calaa ismaaciila bni rajaa can aws bni damcaj canhu walaysaa jamiican min shardi albukhaariyi. Bukhaari xadiidkan ma warinin oo muslim aa wariyey. Marka wuxuu leeyahy labada nin baan shardiga bukhaari aan waafaqaynin. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري وإسكه والحجي سكرا طيب. وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم أي قيب حديثك كم ذا أي بصيغة الجزم وتعليقه. نعم حديث لم معنى أنا واكي أنا مالك بن حويرث حديث كيس una imaan doonaa ayb. Marka maxalu shaahidka waxay tahay uun imaamada marka waxaa ku xaq leh dadkan la sheegay, marka qiraa'adii baa la fiirinayaa, haddana sunnadii baa la fiirinayaa, haddana marka yacni hijradii iyo da'dii iyo waxyaa sidaas u kala. Imaamadu marka inay aadaanka ka fadli badan tahay meeshaan laga fahmay, marka haddii iyada marka shuruud iyo la geliyey aadaankii walyuadin lakum axadukuma baa ayaa layidhi midkiin uun ha idiin adin imaamadii, laakiin awsaaf waxbaa loo sameeyey. Culimada qaaraa ka qaatay ana alimaamata afdalu min aladaan ama min atadiin. Qaala baabu taqdiimi dawi sinni, da-da kuwa u saaxiibka horumarintooda oo imaamnimada in loo hormariyo qofka weyn. Wa bihi qaala akhbaranaa xaajib ibnu sulaymaan almanbijiy wahuwa saduuqun yahim can wakiicin can sufyaana can khaalidin alxadaa can abi qilaaba wahuwa cabdullahi bnu zayd aljarmi can malik bni alxuwayrith qaala ataytu rasuula llahi sal lla salama, nebigaan u imid ana aniga iyo wabnu camin lii, in adeer ii sugnaaday. Wa qaala maratan, marna wuxuu yidhi ana wasaaxibun lii, aniga iyo saaxiib ii aan lahaa. Fa qaala wuxuu yidhi idaa saafartumaa, haddaad safraysaan, faadinaa addima wa aqiimaa aqiima, wali ummakumaa idin imaam noqdo, akbarukumaa kan idinkugu weyn. Marka taqdiimu dawisinni waa kaas daahirka. Marka xadiidkan wuxuu sheegayaa akbarukumaa in da-da laga wado daahir, marka waxa taqdiimu lakbari bikathiiri sinni wa qaliilihi, da-da badan iyo da-da yaraa lagu kala fiirina. ayb culimada qaar baa waxay yidhaahdeen akbarukumaa xagga qadarka waay cilmiga iyo waxyaabahaas ayaa weynaantu ay u noqonee meesha laga fiirinayo. laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay maya weynaanta da-da un waayo, waana sida raawiga u fahmay. Oo khaalid alxadaa abuu qilaab uu su-aal weydiiyey, wuxuu ku yidhi fa ayna alqiraa'atu buu yidhi, aaw qiraa'adii, ilaa xadiidkan hadda da' lee la sheegay mugta weynaana la sheegay, aaw qiraa'adii buu yidhi. Faqaala, markaasuu wuxuu yidhi abuu qilaaba, innahumaa kaanaa mutaqaaribayni, labadaa nin oo nebiga agtiisa ka baxayo la dardaarmaayo xagga qur-aanka waa isku miday ahaayeen, xagga qur-aanka way sinaayeen. Yani markaa su-aasha fiiri abuu qilaaba la weydiiyey waxay ahayd qiraa'adii qur-aanka aaway maxaa loo dhihi, waa al-aqra' baa u hormarayo. Wuxuu ugu jawaabay labadooda qiraa'ada waa ka sinaayeen, dee laga sinaa marka da'daa lagu kala bixiyey. halkan marka akbaru kumaa in cilmi iyo qadar iyo qiraa'a inaan laga wadin su-aasha raawigaa ku tusayso, laana qiraa'a uu su-aalay aawa qiraa'adii, wuxuu ku jawaabay qiraa'adu waa jin. marka akbaru kumaadan marka qiraa'a lagama wada, marka waxaa laga wadaa un da'dii bay noqonay markaas. qaala baabu ijtimaaci alqawmi fii mawdicin hum fiihi sawaa, baabu ijtimaaci alqawmi, qoomka kusoo aruur ku kulankooda ama inay kusoo ururaan, fii mawdicin meel dhexdeed, hum iyaguba fiihi sawaa'un, isku mid ay ku yihiin, yacni meel ay iyagu aynan ku kala awood badnayn oo ay u siman yihiin inay dadkii ku kulmaan. marka maxaa la samaynaya, yaa imaam noqonaya, imaamadu see noqonay. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام قال وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة سد حديهين فليأمهم أحدهم متكوتها إمامها النقض وأحقهم بالإمامة كانوا حق لمبدا حق إمامذنا أقرأهم وكانوا أقرس بدا. fiiri marka idaa kaanuu thalaathatan, saddex hadday yihiin, falya ummahum axaduhum, goorma waayo marka saddex hadday yihiin mid uun marka imaam uu u noqonayo, waa haddii aynan makaankaas la joogo aynan ku kala mudnayn. haddii makaanka la joogo nin isaga uu madax ka yahay gurigiisii waayo mathalan, markaa ninkaas gurigiisa la joogaa imaam noqonayo, ninkaas maxalkiisa iyo goobtiisa la joogo ayaa imaam noqonaya markaas. marka laleeyahay falya ummahum axaduhum, cumuumka ku jiro wuxuu ku qaydan yahay ama idlaaqa ku jiro wuxuu ku qaydan yahay in kaanuu fi lmowdici sawaa, waana fahamka marka culummada in aada loogu baahan yahay meelaha lagu dareemayo. yacni xadiidkiibau jamcina wuxuu diidayaa xadiidkan qof inuu idlaaqiisa ka fahmo uu yidhaahdo mid uun salaada ha iska galo ama guri ha la joogo ama maxalu wilaaye ha la joogo ama yacni in xadiidkan saa loo fahmo uu diidayaa maya, maxalu wilaayada iyo guryaha waa ka duwan tahay, ee meel loo wada siman yahay marka la joogo ayaa ninka markaas midkood uun markaas uu tujinaa. tabwiibaadka marka a'imadan ama culimadan bimanzilati waxaa weeyaan fiqhigii xadiidka laga soo istinbaadayay, sida qofka faqiiha markuu furuucda iyo qoraayo wayajibu waxaasaa waajibayo kan oo hadhow quyuudaadka iyo uu sheegayo sidii oo kaley samaynayaan, laakiin iyaga daliilkiina baa yacni tarjamaday ku sheegayaan waxa la qaydayo iyo waxa aan la qaydaynin iyo xadiidkiina marka waa keenayaan. qaal baabu ijtimaaci alqawmi, qoomka kulansanaantooda, wafiihim alwaalii, iyadoo uu ku jira ninkii madaxda ahaa. wabihi qaal akhbarana ibraahim ibnu muxamedin اtaymiy wahuwa abu isxaaq thiqatun rawaa lahu abu daawuda wاlnasaa'iyu qaal xadaثana yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can shucbata can ismaaciila bni rajaa can aws bni damcaj can abi mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sal اllaه slam, inta dambuu ka soo qaatay marka xadiidkii hadaaye. طيب عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل لا يؤم نك أما إمام نقض وخبر بمعنى النهي لا يؤم الرجل هدي اللي يرى لا يؤم الرجل مرك الله رحمه وأن لا ذو ناهيين لا يؤم الرجل نك أما إمام نقضه في سلطانه meesha uu ka taliyo dhexdeeda, yacnii qofka sultaanka imaam u noqon maayo ama imaamba ku noqon maayo iyadoo qofkii uu joogo sultaanka ah. Walaa yujlasu, lama fariisanaayo, laa yu'ammu rajulu, yu'ammu mo idin dhigay, laa yu'ammu rajulu, ninka looma imaam noqdo, fii sultaanihi, sultaankiisa saldanadiisa dhexdeeda looguma imaam noqdo. Walaa yujlasu, lama fariisto, calaa takrimatihi, meesha asaga khaaska u maamuuska loogu talagalay, ilaa biidinihi, isaga idinkiisa ma ahane, hadduu idmaha waa la fariisan karaa, waana la tujin karaa hadduu isaga ku idmo. Ayib, dadka marka meesha jooga, hadduu waaligii meesha uu joogo ama ninkii madaxda ka ahaa isagaa dadka tujinaya ama qofka u idmo. Qaala baabun, ay hadaa kani baabun, baab weyaan, idaa taqadama arrajulu, qofku hadduu hor maro, min araciyati, raciyada xaal uu ka mid yahay ninka qofkaasuna dadka raciyada ah, uma jaa alwaalii, mas-uulkii uu yimaado, hal yataakharu, gadaal ma soo marayaa, ninkii imaamnimada galay maka gadaal miya u soo baxayaayo si uu u tujiyo dadka waaliga. Yani salaadii baa waxaa galay qof caadiya, waaligii baa yimid ninkii madaxda ahaa, ma ka soo baxayaa marka ninkii salaada ku jiray? Haddii salaada aan la gelinba iyada war male oo ka soo baxa ilaa inuu idmo maahani, haddii laakiin salaada la gala muxuu sameynayaa? Taasuu rabaa marka inuu ka hadlo. Wabihi qaala, akhbaranaa Qutaybatu qaala, xadathanaa Yacquubu wahuwa bnu cabdiraxmaan, can abi xaazimin, can sahl bni sacdin, anna rasuula llahi sal allahu salama balagahu, waxaa soo gaaray, anna bani camri bni cawf, reer bani camri bni cawf, kaana baynahum shay-un, dhexdooda inuu wax ka dhacay, ogaa marka way isdagaaleen. Fakharaja rasuulu llahi sal allahu salama, nebiga waa baxay, liyusliixa baynahum, si uu usoo heshiisiiyo, fii unaasin, maca unaasin buu la baxay, dad macahu isaga la socday, isagoo la jira. Meeshaa marka waxaa laga qaadanaya imaamku inuu dadka raciyadiisa haddii wax soo kala dhex galaan, inta aynan sii fasasin oo aynan sii weynaanin, inuu isagaba tago oo uu arrintaa damiyo, islaax bayna naas fadliga uu leeyahay, mar haddii nebigiiba u kacay sala allahu calayhi wasalam. Faxubisa rasuulu llahi sal allahu salam, nebiga meeshii baa lagu daahiyey, waa daahay marka, jamaacadii ayuu marka ka soo daahay. Culimada qaar marka waxay ka qaataan in islaax bayna naas looga mashquuli karo mararka qaar hadday danta kalifto jamaacadii fadiiladeeda, leanna jamaacadan fadiiladeeda dadkan muslimiinta ah oo iyaga markaa yacni hadayday xaalkooda uu xumaado dhiigay iska daadinayaan, waa islaynayaan marka jamaacada. Acdaarul-jamaaca waxaa ka mid noqon karo islaax bayna naas uu qofka ku jiro, waa uga ta'akhuri karaa jamaacada. Faxaanat al-uulaa, middii hore ayaa timid marka, al-uulaadan marka maxaa laga wadaa? Asalka xadiidka Bukhaari wuxuu leeyahay salaad casiray ahayd, salaad casiray ahayd, salaada casirna asalaatu al-uulaa lama dhaho, al-uulaa duhurkaa la dhahaa. See marka al-uulaadan maxay noqonay? Al-uulaadu waxay noqonaysaa intii uu nebigu baxay oo maqnaaday salaadii ugu horreysay waay marka, uulaada nisbi ama ogtahay marna salaadaha dhan bay koow u tahay. Al-uulaa maxaa duhurka loogu bixiyey? Jibriil markuu soo degay salaadii ugu horreysay oo nebiga uu tujiyey bay ahayd. Binisbati yani ilaa dalika ayaa waxaa lagu yiri salaatu al-uulaa lagu dhahay. Hadda marka faxaanat al-uulaadan, horeyntaani waa nisbi, waxayna nisbi loo ay ku tahay markii nebigu baxay kadib salaadii ugu horreysay oo nebigu uu ka xabismay yay ahaydaa laga wadaa. Salaadaas ugu horreysana waxay ahayd casir, waa la fahmaan umalaynaa. Faxaanat al-uulaa, salaadii horeo nebigu uu ka yacni uu ka xabismay, intii nebigu uu qolada aaday salaadii ugu horreysay baa soo gashay. Fajaa'a bilaalun, bilaal baa yimid, ilaa abi bakrin buu u yimid, faqaala wuxuu ku yidhi, yaa abaa bakrin, ina rasuula llahi sal allahu salama qad xubis, nebiga waa la xabisay oo yacni waa la daahiyey, waqad xaanat asalaatu, salaadiina waa soo gay waa timid, fahal laka anta uma annaas, inaad dadka tujisa ma leedahay? Laba mas'alaba waa laga qaadanaa, midda hore waxay tahay haddii waqtiga uu soo galo salaada oo awalulwaqtiga ama fadiilada waqtiga imaamkiina inuu meel ku maqan yahay la ogaado, jamaacadii waa tuka karaan imaamayna gelinayaan salaada, maxaa yeele nebiga sal alla slam oo maqan lama sugin. Haddana macaa dalika salaadii waa soo gashay buu leeyahay, dadka ma tujinay. Mas'alada labaadna waxay dabcan nebiguna waa u qiray waxyaabahaas dhan, waana dabcan. Bal nebiga sal alla slam bacdi riwaayaad waxay leeyihin isagaa wuxuu yidhi haddaan soo daaho abubakar ha tujiya dadka, riwaayasaa dhahaysa. Marka in awalulwaqtiga aan dib looga dhacaynin imaamkaa maqan darteed, ayib yaa labada kolba laga fahma. Waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa gelinta qofka imaamka noqonaayo waxaa iskale muadinka, haddii imaamku maqan yahay dadka yaa imaam u samaynaya, muadinkaa u samaynaya. Muadinkii baa wuxuu dhahayaa salaada ma gelaysaa, qofkii marka haa marka uu yiraa kaasaa gelaya. qaala abubakar wuxuu yihi nacam haa in shiita haddaad doonto adiga. fa aqaama bilaalun bilaal waa aqimay, wa taqadama abubakrin waa hormaray, fa kabara waa kibaartay, wa kabara annaasu dadkiina allahu akbar bay dhaheen, wa jaa rasuulullahi sal alla slam nebigaa yimid, yamshii isagoo soconaya, fi sufuufi sufuufta dhexdooda ku soconayo, xataa qaama fi safi ilaa uu safkii soo istaagay. riwaayaadka qaar wuxuu isagoo safka jeexaya, waxaa laga qaadanayaa marka haddii safka hore uunan dhammaystirnayn ama meel iyo waxay ka bannaanta in sufuuftii kale lasoo jeexi karo, dadkiio salaadii ku jira in lasoo dhex jeexi karo haddii saf la waslinayo la xiriirinayo. wa akhada annaasu dadkii marka waxay gudagaleen fi tasfiiqi inay markaa sacab dhabaan oo ay macnaha gacmihii sidaa yidhaahdaan. wa kaana abubakrin abubakar wuxuu ahaa radia allahu canhu laa yaltafitu fii salaatihi, salaada hadduu gala ma milicsanaynin qalbigiisa iyo jismigiisaba xagga un ay u jeedeen. falamaa akthara annaasu dadkii markay badiyeen tasfiiqi iltafata waa milicsaday. iltifaadku marka hadday daruuro keento inuu bannaan yahay laga qaadana, haddii ay duruuf keento. nebiga sal allau slam markii uu ninkii diray oo uu yidhi yaa nooga war keenayo qoladaas, ee uu marka ninkii baxay oo qoladii war iyo wax ka keenay, buurtii buu ka soo daadegay nebigoo salaadii dukanayo. marka nebiga ishii buu marka yacni waa milicsanayay, xaggiisa ayuu milicsanayay ninkaa uu diray marka haddii dagaal lagu jiro kale oo duruuf ay keenayso iyo haddii sidaan oo kale, hadda abubakar si kale uu ku ogaada ma leh, ogaa waa yar milicsaday laakiin qibladii kama jeesanin. dabcan iltifaadka marka oo daruuriga waa bannaan yahay daruurada. ayib marka wuxuu yidhi faashaara ilayhi faidaa rasuulullahi sal alla slam, waaba rasuulkii markuu milicsaday, faashaara ilayhi rasuulullahi sal alla slam, rasuulka waa u ishaaray, ya'muruhu isagoo amraya, an yusalliya inuu markaa dadka uu tujiyo, waa u ishaaray. farafaca abubakrin yadayhi, abubakr labadiisii gacmood buu kor u qaaday, faxamid allaha allow mahadiyey, alxamdu lilah alxamdu lilah. marka salaada waxmay u dhibeen ma u dhibaysan, lan hadal ma aha alxamdulilah, war oo dad lagula khidaabaya ma aha, waa dikri. ayib warajaca alqahqara gadaal gadaal ayuu usoo baxay, waraa'ahu ayib waraa'ahu gadaashiisa usoo baxay, xataa qaama fi safi ilaa uu safka soo istaagay abubakar, marka dibdibba usoo gurtay safka uu soo galay. fataqadama rasuulullahi sal alla slam nebigaa hormaray, fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey, falamaa faraqa masala. marka meeshana wax badan baa laga qaadanaya, masaaisha laga qaadanaya waxaa ka mid ah imaam salaada bilaabay oo dadka tujinayay ma ahane mid kale inuu dadka tujin karo, waa laga qaadanaya. lan hadda abubakara dadka salaada u bilaabay, haddana nebiga sal alla slam imaam noqday, laba imaam baa marka hal salaad dadkaa soo martay, taas marka inay bannaan tahay. mararka qaarna waxayba ka imaanayaan middaas imaamku hadday weysada ka jabto kale, ayar buu u baxayaa, qof buu soo jiidayaa, qofkaasaa dadka salaada u dhammaystiraya. meeshaas marka xanafiyadan filaya inay iyagu haddii mar imaamku salaad ka jabtay, ma'muumiintiina waa ka jabtay ee qabaan iyaga, oo salaatul imaam ta'thiir xoog badan ay ku leedahay midda ma'muumka. Saa darteed haddana waa la soo bilaaba istikhlaafka waxaa iyaga marra maagoola xadiidka, laakiin istikhlaafku min baabi owlaa waa tusa. Waxaa kaloo ku jiro ma'muumku inuu mararka qaar imaamka salaada uga horeyn karo fii bacdi alxaalaat. Hadda nebiga oo imaam noqday iyo ma'muumiintan yaa salaada ku horreeyeyn? Ma'muumiinta ku horreeyeen, ila nebigu gadaal uu ka yimid. Waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka yacni taas, laakiin waa marka duruuf noocan oo kale un ay keento. Waxyaaba badan oo marka yacni sida isyaalkaas oo kalena way ku jiraan. Ee waaqicadan nebigu uu sameeyey sal allahu alayhi wasalama, ragcadii koowaadaa lagu jiray weli, markaan abubakar uu nebiga kusoo gaaray ragcadii koowaadaa la joogaa, waa soo galay marka nebiga sal allahu alayhi wasalam, abubakar waa la bedelay. Ee ka waran salaadii haddii marka ragcaad ay tageen imaamkii horaa dhowr ragca tujiyey, ragcaad baa dhiman, waxay leeyihiin alaxsan, waxaa fiican markaas in imaamka hore un loo daayo. Waxayna soo qaadanayaan cabdiraxmaan bin cawf qisadiisii. Cabdiraxmaan bin cawf waa soo marnay qisadiisii, hal ragco ayuu tujiyey nebigii iyo Mughiira ragcadii labaad oo salaada subaxay kusoo xirteen rasuulka, markaa waa un iskaga xirtay markaa. Laakiin dadkiina markaa waxba ma aynan gargaraacna mashiyeyn. Laakiin hadda haddii xataa imaamkan uu galo way iska bannaan tahay iyada lafteeda, inkastoo nadmiga salaada xoogah waa la kala hormara. Imaamkan haddii gadaal uu ka yimid oo ragca ay tagtay, ma'muumiintuna ay ragcadii labaad ay dukanayaan, isagana tii koowaad ay u tahay, salaadii see loo dhammaynaa marka? Ee waxaa loo dhammaynayaa markii uu imaamkan istaago ayaga fadhigay ku sugayeen, markii uu yimaado taxiyaadkii waqtigiisii ayay la salaamo noqsanayaan. Xoogaa marka meeshaas waxbaa mas'ale kale iyaduna waxay tahay arintan lafteeda, in imaamkii hore soo salaadii galay la bedelo biduuni yani wax had yani xadath iyadoo waxba ku dhicin, nebiga miyay khaas ku tahay mase waa xugun caam ah? Ibnu Cabdilbar wuxuu leeyahay waa khaas, min khusuusiyaati rasuul ay ka mid tahay, isaga unbaa bedeli kara imaamka saas oo kale, intuu salaadii dadka geliyey in la gadaal uu soo maro kii hore oo isaga marka uu galo, khusuusiyaadka nebigu ku daray. Weliba ijmaac uu sheegtay isaga, mas'alada inay ijmaac tahay buu sheegtay, laakiin ijmaaca waa la buriyey oo waxaa lagu buriyey khilaaf, oo khilaaf mashhuur aba mas'alada ku jira, oo sida weliba shaaficiyada agtooda saxiixa ka ana waa bannaan tahay oo nebiga gaar kuma ahayn. Khusuusiyaduna daxuje iyo waxbay u baahan tahay dabcan. Dayib, halkaas marka isagu marka Ibnu Cabdilbar ijmaaca uu sheegtay, khilaaf baa la keenay marka oo lagu naqdiyey arintaas. Masaa'ilahaas badan baa marka ku jira meeshaas. Falamaa faraqa, markuu dhammeeyey, aqbala cala annaasi, dadku kusoo jeestay, yaa ayuha annaas, wuxuu yidhi dadow, maa lakum xiina naabakum, maxaa lahaantiina ahaaday markuu idinku soo dariyey shay fi salaati, salaada dhexdeeda, akhadtum fi tasfiiqi, aada u qaadateen sacab dhowga, aada u guda gasheen, innama tasfiiqu linnisaa, sacab dhowga marka haweenka iska leh, innama tasfiiqu linnisaa. Imaam Malik wuxuu ka fahmay ee tasfiiq dhanba inaan la ogolayn salaada dhexdeeda, laa rag walaa dumar midna, wuxuuna u macneeyey xadiidkan innama tasfiiqu linnisaa min shani nisaa. Sacab dhowgu marka waa iska cayaar iyo dheeldheeldheeldheel iyo lahwina haweenka ku badan yahay ilmaha, marka isagu halkaas u fasiray. Laakiin xadiid baa wuxuu leeyahay at-tasbiixu lirijaal wat-tasfiiqu linnisaa'i fi salaati, fi salaati marka waa qeyd, oo innama tasfiiqu linnisaa'i markuu nebigu leeyahay wuxuu ka wadaa salaada markii lagu jiro oo qofku uu waxbo inuu baraarujiyo uu rabo, haweenku ayaga marka tasfiiq bay leeyihiin, waa sacab dhabayaan, nimankuna tasbiix subxaana allah ayay dhahayaan. man naabahu shayun, shay qofku u asiibo uu kusoo dariyay fii salaatihi salaadiisa, falyaqul subxaana allah, ha yidhaa, hadduu nin yahay waa marka. ama haweenta xadiidka alaa soo arooray ee tasfiiq haweenkaa sameynay, fainahu laa yasmacuhu axadun, maxaa yeele qof ma maqlayo xiina yaquulu subxaana allah ila altafata, waa milicsanaya. yaa abaabakrin, abuubakar uu ku jeestay marka, abuubakar maa manacaka, maxaa kuu diiday an tusalliya linnaasi, dadka inaad tujisid, xiina ashartu ilayka, markaan kuu tilmaamay. qaala abuubakrin, wuxuu yidhi maa kaana yanbagii, uma haboona, ma aynan u haboonayn, libna abi quxaafata, ina abi quxaafa, an yusalliya bayna yaday rasuulillahi sal alla wasalam, nebiga hortiisa inuu tujiyo salaad, dadkii uu tujiyo ama uu hortiisii ku tukadaba, oo nebiguna gadaal uu jiro, sidaa uma haboon, uu yidhi ibn abi quxaafa. baabu salaati alimaami khalfa rajulin min raciyatihi, imaamka salaadiisa nin uu ku daba tukanayo, min raciyatihi raciyadiisa ka mida. marka imaamku waa ku daba dukan karaa qof shacabkiisa ka mida. wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanaa xumaydun, ismaaciil waa ibn abi khaalid, qaala xadaanaa xumaydun can anasin qaala aakhiru salaatin, salaatii ugu dambeysay oo sallaahaa rasuulullahi sal alla slam, nebiga uu tukaday, maca alqowmi, uu la tukaday qoomkii, sallaa fii thawbin waaxidin, hal mara ayuu ku dukaday, mutawashixan, isaga oo jeeni qaaran oo labadii daraf isdhaafiyey, khalfa abii bakrin, abuubakar gadaashiisuu ku tukaday. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu almuthanna qaala xadaanaa bakru bnu ciisa saaxibu albasri qaala samictu shucbata yadkuru can nucaym bni abi hindin can abi waa'ilin can masruuqin can caaishata anna abaa bakrin radia allahu canhu sallaa linnaasi, dadku u tukaday uu tujiyey, wa rasuulullahi sal alla slama fi safi, nebiguna uu safka ku jiro. tan marka waa mar dambe, waa markii uu nebigu xanuunsanaa oo sakaraadka u saarnaa, inta waxoogaa iska soo dareemay, xoogaa firfircooni iska soo dareemay, caafimaad ayuu soo tallaabsaday, safkiibuu soo galay. xadiidkan marka warkiisu tiradii uu ka batay xagga riwaayo ahaan, masruuq isaga riwaayadiisa waa laysku khilaafay. qaar sidaanay warinayaan waxay leeyihiin nebiga wuxuu ahaa ma'muum, abuubakarna imaam uu ahaa. riwaayada caasim can abi waa'ilna waxay leedahay abuubakar kaana yusallii bisalaati rasuulillahi sal alla slam, wannaasu kaanuu yusalluuna bisalaati abi bakrin, abuubakar nebiga salaadiisu yacni uu ku tukanayay, dadkuna abuubakaray ku dayanayeen, saasoo kalaa ku jirtay. marka meeshaana maxaa ka cad marka nebigu inuu imaam ahaa, abuubakarna uu ahaa muballiq dadka gaarsiinaya. laakiin caasim xoogaa xifdigiisa aad baa looga xoog badan yahay. laakiin riwaayaad kale muuse bnu abi caaisha iyo adu riwaayaad baa jiraan marka in nebigu imaam ahay laga fahmayo. culimada marka saddex maslag bay maraan, yacni qaar waxay rajaxaan nebiga inuu imaam ahaa, qaar kalena waxay rajaxaan abuubakar inuu imaam ahaa nebiguna ma'muum ahaa, sida hadda riwaayada tarjamada Nasaa'i ay tahay. qaarna maslakuljamci bay maraan oo ibnu xibaana ka mida, kuwaas ibnu xibaan isaga wuxuu leeyahay marna nebiga imaam ahaa marna abuubakara ahaa, laba waaqicayna kala tahay. tacadudu lqisa, qisadu inay laba maalmood kala dhacday buu ku xambaarayaa isaga, adoo war dheer baa ku jira xataa riwaayo ahaan. aadna moodaa hadda riwaayaadkan oo kale inay aada xoog badan yihiin. hadhow marka mas'alo kale ka dhalanayso oo ku saabsan yacni qofku inuu ku dukado, haddii la yidhaha nebiga imaam ahaa fadhina uu ku dukaday, ma'muumiintiina ay ku dukadeen istaag, meeshaas marka waxaa ka imaanayo ma'muumkii oo taagan, imaamku inuu imaamkii oo fadhiya ma'muumku inuu taagnidii inuu fadhiga inuuna uga dayanayn ee uu istaagayo. waana maslak Bukhaari iyo Xumeyd iyo ay maraan oo ay leeyihiin qisada nebiga imaam ahaa ay leeyihiin. waana fadhiyey, abuubakarna waa taagnaa, ma'muumiintana way taagnaayeen. marka salaatu lqaa'imi khalfa alqaacidi waa bannaantay dhaceen, iyadaana dambaysay waana naasikh middaana ah. middii kale oo nebigu uu yidhi fariista waa ka horreysa tan. haddii la yidhaaho abuubakara imaam ahaana, haddii la yidhaho abuubakar baa imaam, abuubakar waa taagnaa, ee nebiga ma'muumiintuu ka mid ahaa ee maamuumku waa fadhi kara isaga dhib male. masaladii marka oo salaatu lqaa'imi khalfa alqaacidi iyo ma imaanaysa marka, wucuudka muu ku raaca, waa masalo aad u war badan, sidaas xoogga badan wuu keeni doonaana. waxay tahay saxaabo badan baa fadwoo jireen bacda nebi in imaamka qucuudka lagu raaco, hadduu fariisto fadhi ku bilaabo salaada, ma'muumiinta iyagoo awoodo inay taagnaadaanay fariisanaya. waidaa qacada waidaa jalasa yacnii fajlisu, naskigana masalo laysku waafaqay ma aha, khilaaf unbaa adi ku jirjiro. calaa kullin, marka naskigaasi culimada qaarna waa arkaan, qaar kalena ma arkaan, waa un masalo marka khilaafkeedu taagan yahay. meesheeda markaan gaarnaana ugu tegayna insha allah. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.